بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sambamba na ahli zake na masahaba zake wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, na kila atakayepita katika njia zao mpaka siku ya mwisho. Ayuha al-ahibba, tupo katika maeneo haya ziyaratan, kwa ajili ya kufanya ziara, wa tadhkiratan, kadhalika kwa ajili ya kukumbushana katika yale mambo ambayo yana manufaa na sisi, fi dunyana wa dinina, katika dunia yetu kadhalika katika dini yetu. Na kwa mujibu wa aya ambayo nimeitanguliza kuitaja, ni aya inayoonyesha maudhui halisi ambayo naweza nikatumia fursa hii kuizungumza. Allah subhanahu wa ta'ala yudhakiruna fi hadhihi al-aya, Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha katika aya hii alipoanza kwa nida: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Na anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu: idha sami'tum Allah yunadi wa yaqul ya ayyuhalladhina amanu fa'u'u as-sam'a. Anasema radhiyallahu anhu: mtakaposikia wito, Allah subhanahu ananadi na anawaita waumini, akatanguliza tamko la yenyi mlioamini, basi tegeni masikio, kwa sababu huenda kuna shari Allah subhanahu anataka kutahadharisha, na huenda kuna kheri Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuwajuza waumini. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya nida hiyo adhima anasema Allah subhanahu wa ta'ala: man yartadda minkum an dini, yeyote katika nyinyi atakayeiacha dini yake, akarudi nyuma na dini yake, akawa hana taimu na dini, hana muda na dini, juhudi zake ziko chini katika dini, fasawfa yati Allahu biqaumin, atambue ya kwamba atawaleta Allah subhanahu wa ta'ala watu wengine, watu ambao yuhibbuhum wa yuhibbuna, wao Allah subhanahu wa ta'ala atawapenda watu hao, wa yuhibbuna, na wao watampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana ya kwamba baada ya nyinyi mlokuwa katika dini, mnaotarajiwa kuitumikia dini, mkarudi nyuma, basi fasaufa yaati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah subhanahu atawaleta watu wengine ambao yeye Allah atawapenda watu hao, na wao watampenda Allah subhanahu wa ta'ala. A'izzatin 'ala al-kafirin, watakuwa na izza, watakuwa watukufu dhidi ya makufar, hawatotawaliwa na makufar. Adillatin 'ala al-mu'minin, kadhalika watakuwa ni wanyonge kwa waumini, watakuwa ni wanyonge kwa waumini. Yujahiduna fi sabilillah, kazi kubwa watakayofanya watu hao, watapambana katika njia ya Allah, watapigana katika njia ya Allah, watafanya juhudi katika kuhakikisha inasimama dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafuna lawmata la'im, na wala hawatohofia lawama za mwenye kulaumu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawajuza waumini akasema, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha, hiyo ni fadla ya Allah kuwa katika kundi hilo la watu wenye kuipigania dini yake, hasa kipindi ambacho wengine wamerudi nyuma. Ni fadla ya Allah subhanahu anayempa amtakaye. Wallahu wasi'un alim, Allah ni mpana wa fadhila, kadhalika pia ni mwenye ilmu. Aya hii imetaja makundi mawili kati ya wale ambao wenye kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wakawa wamekosa msimamo katika hilo, na wale ambao habado hawajaitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au wanaitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa msimamo. Kuna katika makundi haya mawili, kuna wale ambao yarji'una ba'da imanihim kufara, wanarudi baada ya imani yao wakiwa ni wakafiri, na kuna wale ambao wanathibitika katika imani, hawatetereki katika imani. Haya ni makundi mawili yaliyotajwa katika aya hii. Ayuha nasu ibadallah, aya hii pia inatujulisha kwamba hadha ad-din yahtaju ila an-nas, dini hii ili iweze kukua, ili iweze kumea, ili iweze kufika mbali, inahitajia rasilimali watu. Shamba lolote ili uweze kuvuna vizuri linahitaji huduma, rasilimali za shambani, kama ni jembe, kama ni mbegu, kama ni mbolea, kama ni cha kupanda, au wafanyakazi wa kufanya kazi ili shamba liweze kumea. Kadhalika rasilimali kubwa sana ambayo dini hii inahitaji ni rasilimali watu. Na ndio maana watakaposhindwa watu waliopo sasa hivi katika dini, basi Allah ataleta rasilimali watu wengine watakaoitumikia dini hii. Aya hii inatufahamisha kitu hicho. Ayuha nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, min al-mu'minin rijalun sadaku ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Anawasifu Allah subhanahu waumini, min al-mu'minin, kuna katika waumini, mini hapa ni tabiid ya kuwafanya baadhi, wako katika waumini, si wote, minal mu'minin, wako katika waumini rijalun, wanaume. Na wanasema hami ilmi, rujula iliyotajwa katika ya hii sio rujula ya jinsia, kwa maana ya kwamba katika waumini kuna waumini wa kiume na kuna waumini wa kike. Sasa hapo umetajwa kwa sifa ya jinsia? La, bali wametajwa kwa sifa ya kufanyia kazi. Katika waumini kuna wanaume, kwa maana wenye kuwa na msimamo katika dini, wenye kufanya vitendo vyenye kufanywa na wanaume, hata kama jinsia yao ni ya kike, maadamu wana sifa ya kusimamisha dini, wanaingia katika sifa hii ya rujula. Minal mu'minina rijalun, kuna katika waumini wanaume. Na aya hii imeshuka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao wao walikuwa wanawake na wanaume, lakini aya hii ikashuka kwa wote. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah, wanaume hao wameyasadikisha, wameyafanya kweli yale waliomwahidi Allah subhanahu wa ta'ala walipokuwa waumini, wakamwahidi Allah, wakampa ahadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu ndiye tutakayekuabudu, kadhalika wewe tu ndiye tutakayekuomba msaada, na ahadi mbalimbali katika kutumikia dini. Wao wamezisadikisha ahadi hizo na wamezitekeleza kweli. Sadaqu ma ahadullah, wameyafanya kweli yale waliomwahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum, wako katika wao, man qadha nahbahu, ambao tayari mauti yao na ajali yao imeshafika. Wako katika masahaba ambao tayari wameshafariki. Waminhum man yantadhir, na wapo katika wao ambao bado wanasubiria, bado wako hai. Lakini wote kwa ujumla, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama baddalu tabdila, na wala hawakubadilika. Hawa waliosifiwa hapa ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika waumini sisi ambao tuko, kuna masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam waliyasadikisha na wakatekeleza kweli yale waliomwahidi Allah subhanahu wa ta'ala, wakapata sifa ya urujula iliyotajwa katika aya hii. Na ndio maana kikundi hiki, pamoja na uchache wao, pamoja na mateso waliokumbana nayo, lakini waliweza kufikisha Uislamu fi anha'il alam, katika pande mbalimbali za ulimwengu, mpaka katika eneo hili ambalo sisi tupo leo hii, Uislamu ukaweza kuwasili kwa juhudi zao. Hii yote ilikuwa ni kwa sababu yale waliomwahidi Allah wakayatekeleza kweli. Uislamu ukapata izza, Uislamu ukapata nguvu, mpaka Allah subhanahu akatangaza, Allah akasema, ala innal izzata lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Tambueni ya kwamba izza, yani utukufu, ni wake Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika utukufu ni wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kadhalika utukufu ni waumini. Wao ndio wakawa wana izza na wakaweza kuipata ile ahadi ya Allah subhanahu, ambayo Allah aliwaahidi watu hao, kwa vile wenye kusimamia katika dini na vile wanavyokuwa katika msimamo katika dini, Allah aliwaahidi amani ya kweli. Waada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablikum. Allah subhanahu aliwaahidi wale walioamini katika nyinyi na wakafanya matendo mazuri, atakufanyeni kuwa watawala katika ardhi kama alivyowafanya watawala waliokuwa kabla yenu, na atawamakinieni dini yenu, na atakubadilisheni baada ya hofu mlionayo, mtakuwa na amani. Makufari watawaogopa nyinyi, nyinyi mtakuwa na izza, mtakuwa na nguvu. Na kweli hilo lilijiri katika zama za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waliweza kuleta futuhati mbalimbali, waliweza kuwakomboa watu, kuwatoa katika maeneo mbalimbali, waliweza kuchukua miji mbalimbali na wakaileta katika daira ya Uislamu. Haya yote waliyofanya wao. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika vita alinyanyua mikono yake akamwambia Allah, Allahumma in tuhlika hadhihi al-isaba lan tu'bada abada, ewe Allah, ikiwa utakiangamiza kikundi hiki, lan tu'bada abada, hutoabudiwa tena milele. Ilikuwa ni kikundi cha masahaba. In tuhlika hadhihi al-isaba, ikiwa utakiangamiza kikundi hiki cha masahaba, lan tu'bada abada, hutoabudiwa tena milele, kwa sababu hawa ndio wenye nguvu ya kupeleka bendera ya Uislamu mbele. Ayuha nasu ibadallah, kwa nini Uislamu umerudi nyuma baada ya kuwa ulikuwa na iza, baada ya kuwa ulikuwa na nguvu, baada ya kuwa Waislamu walitawala ulimwengu? Kwa nini Uislamu ulirudi nyuma? Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi akilitabiri hilo, idha tabaya'tum bil'ina wa radhitum bizar'i wa akhadhtum adhnab al-baqari wa taraktum al-jihad fi sabilillah. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha tabaya'tum bil'ina, mtakapofanyiana biashara za udanganyifu, ikawa lengo kubwa ni mtu kuangalia maslahi ya pesa. Idha tabaya'tum bil'ina wa radhitum bizar'i, namkaridhika na mambo ya vilimo. Kila mtu yuko bize na shamba lake, wana leo kuna jambo fulani la dini, na waishamba na ratiba shamba, nataka nikapande. Kila mtu akawa bize na kilimo. Wa akhadhtum adhnab albaqar, namkashughulika na mikia ya ng'ombe, kwa maana ya mifugo. Kila mtu akawa anaangalia mifugo yake. Wa taraktum aljihada fi sabilillah, namkaacha kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mkarudi nyuma katika kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallatallahu alaykum dhullan, Allah subhanahu atakupeni udhalili, atawafanyeni kuwa wanyonge. Ile iza mliyokuwa nayo mwanzo, ule utukufu mliyokuwa nao, wote utapotea. Hapa aliwaambia masahaba, kipindi masahaba wana iza, kipindi Uislamu una nguvu, Mtume anawaambia masahaba, mkiyafanya haya, iza mliyokuwa nayo itapotea. Sallallahu alaykum dhullan, Allah atakupeni tena udhalili. La yanzi'uhu, hata uondosha udhalili huo. Hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mtakaporudi tena katika dini yenu. Aliwaambia haya masahaba baada ya kuwa wamefanya juhudi, wamepata iza ya Uislamu, makufari wako chini ya Uislamu. Akawaambia mkidiri na hivi, Allah atakupeni udhalili, hata uondosha udhalili huo mpaka mtakaporudi tena katika dini yenu. Hili akalitabiri Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Waislamu kwa kiasi kikubwa ambacho tuko nacho hivi sasa, wameshughulika mno na mambo ya dunia yao, wameshughulika mno na vilimo, wameshughulika mno na biashara, wameshughulika mno na ufugaji, wameiacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wameuacha Uislamu. Uislamu imekuwa ni nafasi ya mwisho, ndiyo priority ya mwisho katika maisha yao, baada ya kushughulika na familia zao, baada ya kushughulika na biashara zao, baada ya kushughulika na mashamba yao. Uislamu unakuja siku ambaye hana ratiba za kimaisha, ndio siku anaweza kufanya kazi ya dini. Lau kama yatokea kazi ya dini, ukamwambia Muislamu anaweza kupa dharura, kesho mimi naenda shamba, sitoweza kuwahi, kwa sababu shamba ndiyo nafasi ya kwanza kabla ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndilo lililofanya Waislamu hivi leo tumekuwa madhalili, hakuna wa kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo ambapo wale makufara kwa ile sera yao waliokwenda nayo katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, waqala alladhina kafaru walisema wale waliokufuru kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ijtibi Qur'ani ghairi hadha au badilhu, ilete Qur'ani nyingine isiyokuwa hii au ibadilishe. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, waambie makufari ya kwamba haifai kwangu mimi Muhammad kuibadilisha Qur'ani hii kwa matakwa ya nafsi zangu, kwa matakwa ya nafsi yangu. Haifai kwangu mimi kuibadilisha hii kwa matakwa ya nafsi yangu. In attabi'u illa ma yuha ilayhi, hakuna ninachofuata mimi isipokuwa kile ninacholetewa wahyi. Aliwashinda makufari kuibadilisha Qur'ani kimaandishi katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakashikamana na Qur'ani kiasi ambacho Allah akawakumbusha akawaambia, usisahau fungu lako katika dunia, kwa namna walivyokuwa bize sana na dini. Leo hii makufari wamefanikiwa kuiondosha Qur'ani katika makimaana, yani kiutekelezaji, ikabakia katika maandishi. Waislamu hawana tatbiki ya Qur'ani katika matendo yao, hawaifanyi kazi Qur'ani katika matendo yao. Hapa makufari walipoona kwamba Waislamu wameacha mwongozo wao wa Qur'ani ambao walitawala katika zama za Mtume, baada ya mwongozo huu kuacha, hapa ndipo makufari wakakutana, wakaitana namna gani ya kuwatawala Waislamu. Alitabiri hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema alayhi salatu wassalam, yushik an tadaa bikum al-umam kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha, qalu aw min qillatin nahnu yawma idhin ya rasul Allah, qala bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghutha fa ghutha as-sayl. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yushik, inapelekea, inakaribia, an tadaa bikum al-umam, mataifa yakaitana kwa ajili ya kuwajadili ninyi Waislamu. Mataifa mbalimbali, jumuiya ya madola, Uingereza na mengineyo, yanakaribia kuitana kwa ajili ya kuwajadili namna ya kuwatawala Waislamu. Qalu, masahaba wakasema, awa min qillatin nahnu yawma idhin ya Rasulullah, ni kwa sababu ya uchache wetu kipindi hicho, ewe Mtume wa Allah. Kwa sababu namna ambavyo Mtume alivyokuwa akiwahutubia masahaba, idadi yao ilikuwa ni kubwa kuliko ya makufari, mpaka itafikia kiwango makufari wataweza tena kuitana na kujadili njia za kututawala, kipindi hicho sisi tutakuwa ni wachache? Kala Mtume akawaambia masahaba, bal antum yawma idhin kathir, bali nyinyi kipindi hicho mtakuwa wengi sana. Walakinnakum ghutha fa ghutha as-sayl, lakini mtakuwa kama vile takataka zinazobebwa na as-sayl, kama vile mafuriko, yani mvua imenyesha alafu maji yanachukulia yanabeba takataka yanapeleka katika makorongo. Mtakuwa kama vile takataka zile zinavyobebwa na kupelekwa, kwa maana ya kwamba nyinyi mtakuwa ni wenye kufuata tu, wingi wenu hautowasaidia. Mtakuwa ni wenye kuburuzwa tu, wingi wenu hautowasaidia. Kama ambavyo zile takataka zinapoburuzwa na maji, hata kama ni nyingi haziwezi kufanya msaada wowote, wala haziwezi kuulizana kwamba twaenda wapi. Maadamu maji yaenda hivi, na zenyewe pia zitakwenda. Wala yanzi anna Allahu min suduri aduwikum, na Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha uoga katika vifua vya maadui zenu. Makufari hawataogopa tena. Wala yakdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn, na Allah subhanahu wa ta'ala ataweka katika vifua vyenu maradhi yanaitwa wahn. Qili, pakasemwa, wama alwahnu ya Rasulullah, wahn ni kitu gani ewe Mtume wa Allah? Ala Mtume akasema, hubbu dunya wa karahiyatul maut, ni kuipenda dunia na kuchukia kufa. Hiyo ndio wahi. Uoga kwa makufari utapotea, alafu hofu ya dunia na ufakiri na mtu kuitafuta dunia, hilo ndilo itakalojaa katika vifua vya Uislamu. na hofu ya kufa, wanaogopa kufa na watapenda dunia. Haya mambo yatakapotokea, basi ndicho kipindi ambacho Waislamu watatawaliwa na makufari. Ayuha nasu ibadallah, tukichunguza zama tulizo nazo, tukichunguza eneo tulilopo, eneo tunaloishi, tukichunguza harakati za dini, namna zinavyokwenda na harakati za dunia yetu, tunaona kwa kiasi kikubwa namna gani dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tulivyoiacha. Na ndio maana hakuna njia ya shortcut ya kwamba tuende msituni tukajipike mabomu tukalipue, au tuingie katika siasa, au tufanye kadha. Umar radhiallahu ta'ala anhu anasema, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam fa in bitaghayna al izzata bighayrihi adallana Allah. Anasema radhiallahu anhu, sisi ni watu ambao a'azzana Allahu bil Islam, ametupa izza sisi Allah, ametupa nguvu sisi Allah kupitia dini hii ya Uislamu. Fa in bitaghayna al izzata bighayrihi, ikiwa tutafuta utukufu kwa njia nyingine sio kwa Uislamu, adhallana Allah, Allah atatupa udhalili, hatuwezi kuwa na izza, bali tutakuwa chini, hatuwezi kupata izza aliyotuahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndugu zangu katika imani, kuporomoka kwa dini ni kwa sababu ya kuwa chini juhudi zetu. Inawezekana wingi uliopatikana katika daura hii ya leo labda ni kwa sababu ya ujio wa Sheikh Nurdin Siminda, watu wakajaa, au kwa sababu ya maandalizi fulani, lakini uwingi huu au nusu yake usipatikane katika sala za jamaa, usipatikane katika sala ya adhuhuri wala sala ya alasiri, bali huenda usipatikane hivi hata sala ya Ijumaa. Ni kwa sababu watu wamerudi nyuma kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawana time ya kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi tunatakiwa tuitumikie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mali zetu, kwa nafsi zetu, kwa familia zetu. Kila mtu aonyeshe nafasi yake katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ilman wa amalan, katika kuisoma, kadhalika pia katika kuifanyia kazi. Na ndio maana Sheikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alipoitaja aya hii, ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Akasema rahmatullahi ta'ala alayhi, yukhbiru ta'ala, anatoa habari Allah subhanahu wa ta'ala, annahu al-ghaniyyu 'anil 'alamin, amejitosheleza na walimwengu. Wewe ukiamua kurudi nyuma na kuacha dini, hautomdhuru Allah kwa chochote. Yeye amejitosheleza, hahitaji chochote kutoka kwako. Wa annahu man yartadda an dini, na ya kwamba yeyote atakayerudi nyuma na kuacha dini yake, falan yadhurra Allah shay'a, hatomdhuru Allah kwa jambo lolote. Wa innama yadhurru nafsa, lakini si vinginevyo mtu huyo ataidhuru nafsi yake. Wa anna lillahi ibadan mukhlasin, yakna kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ibadan mukhlasin, ana waja wenye ikhlasi, wa rijalan sadiqin, na ana wanaume ambao ni wa kweli. Qad takaffala ar-rahmanu ar-rahim bihidayatihim, amejipa jukumu yeye Allah ar-rahim ya kuongoza watu hao. Wa wa'ada bil itiyani bihim, na ametoa ahadi ya kwamba atawaleta watu hao. Wa annahum akmalul khalqi awsafa, na ya kwamba wao ndio watu wenye wasifu zilizokamilika zaidi ukilinganisha na viumbe wengine. Wa aqwahum nufusa, na wenye nafsi zenye nguvu zaidi ukilinganisha na nafsi za waumini wengine. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, fursa ulionayo sasa ni fursa ya kuitumikia dini kabla Allah subhanahu wa ta'ala hajakuweka pembeni, kisha akawaleta watu wengine ambao atawapenda zaidi kuliko wewe, na wao watampenda zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, na hawatoogopa lawama za watu wenye kulaumu. Unatakiwa uitumikie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanuktatu lula fi khidmati hadhihi sharia at-ta'allum, na nukta ya mwanzo katika kuihudumia sharia hii na katika kuitumikia dini hii ni kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikisha unakuwa na basira, unakuwa na utambuzi, unakuwa na ilmu ya kukusaidia katika kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama wanavyosema hivyo ahlul ilmi, kama alivyosema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, la budda laka, lazima au unatakiwa wewe uwe na silaha, silaha ambayo tukatilu bihi haulai shayatin, utaweza kupambana na mashayatini wa kibinadamu na mashayatini wa kijini. Silaha yenyewe ni silaha ya ilmu, na alilmu kama wanavyosema ahlul ilmi huwa maarifatul haqqi bidalili, ni kuitambua haki ni nini kwa dalili yake. Mathalan, unasali sala tano, je, una dalili ya kisheria inayokuruhusu wewe kusali sala tano? Unachukua udhu, je, una ushahidi ya kwamba udhu wachukuliwa hivi? Watakiwa uwe na ilmu na kile ambacho unachokifanya, na hii ndiyo maana ya ilmu ambayo wanawachuoni wameitaja. Na elimu tukiigawanya kwa makundi yake, tutasema kuna elimu ya dini, kadhalika kuna elimu ya dunia. Wa indama yutlaqu lafdhu al-ilm fi al-Qur'an wa fi sunnah fa inna murada hadha al-lafdh ilmu shar'i, linapotamkwa tamko la elimu katika Qur'ani kadhalika katika sunna, makusudio ya elimu hiyo ni elimu ya dini, ndiyo elimu inayokusudiwa kupitia tamko hili la ilmu linapotajwa katika Qur'ani kadhalika linapotajwa katika sunna kadhalika. Na ndiyo maana al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, an-nasu ila ta'allum al-ilm ahwaju minhum ila at-ta'ami wash-sharab, li'anna ar-rajul yahtaju ila at-ta'ami wash-sharab fil yawm marratan aw marratayn wa hajatuhu ila al-ilm bi'adadi anfasihi rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema rahimahullahu ta'ala, watu katika kujifunza ilmu ya dini, katika kusoma sheria ya dini, wana haja zaidi kuliko haja walionayo kwenye kula na kunywa, kwa sababu mtu anahitaji kula na kunywa kwa siku ili aweze kuishi ni mara moja au mara mbili. Wa hajatuhu ila ta'allumi al-ilmi, na hitajio lake kwenye kujifundisha ilmu, biadadi anfasihi, ni kwa idadi ya pumzi zake. Kadiri unapopumua asubuhi mpaka jioni, idadi ya pumzi zako ndiyo haja yako wewe ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi katika maneno mengine aliyozungumza alisema, yajibu an yashtadhila talibul ilmi min al-ilmi ma yaqumu bihi dinuhu, inatakikana ajishughulishe mwanafunzi katika kujifunza dini ya Allah, lile mambo, yale mambo ambayo dini yake itasimama kwa elimu hiyo. Qila lahu mithlu ayi shay'in, aliambiwa al-Imam Ahmad, mfano wa vitu gani? Qala, akasema al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, salatuhu wa siyamuhu wa hajjuhu ila ghairi dhalika. Akataja baadhi ya mambo, akasema katika mambo ambayo mtu anatakiwa awe na ujuzi, aifahamu sala yake. Je, wajua sala yako? Je, wajua kuchukua udhu kama alivyochukua Mtume sallallahu alayhi wasallam? Je, wajua shuruti za sala? Je, wajua nguzo zake? Je, wajua vitenguzi vya sala? Wafahamu haiati zake za sala? Wafahamu sajdatu sahwi inayopatikana katika sala? Wafahamu sijida ya tilawa inayopatikana katika sala? Je, wafahamu mambo yenye kutokezea katika sala na unatakiwa ufanye hukumu gani kikutokezea mambo hayo? Ikiwa bado hujui haya, basi unawajibika kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika saumu ya Ramadhani, badala ya kusubiria mwezi wa Ramadhani ufike alafu kisha tukatumia fursa ya kuwauliza mashekhe, shekhe inakuwaje kunuiza, yafaa inakuwaje kadha, mimi naishi na kimada wangu sijamuoa, yafaa kula iftari, kabla ya kusubiri maswali haya, ni lazima mtu anawajibika kujifundisha katika ilmu yale ambayo dini yake inaweza ikasimama. Na tukijawanya ilmu ya dini kwa mujibu wa upande wa ilmu shar'i, tunasema kwamba kuna fardhun ala alkifaya na kuna fardhu ain. Kuna fardhi ya ain ambaye kila mtu anawajibika kujifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nayo akasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla. Ametaja haya rahimahullah katika risala yake ndogo al-usulu thalatha, ni kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala na kumfahamu Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kuifahamu dini ya Uislamu kwa dalili. Tukianza katika kumfahamu Allah, wamjua Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala, wazijua haki zake. Mtume anasema inna lillahi 99 asman man ifadaha wa amila biha dakhala aljanna. Allah subhanahu ana majina 99, yeyote mwenye kuyahifadhi na akayafanyia kazi anaingia katika pepo. Je, idadi ya majina ya wasanii wa bongo flavor na waigizaji wa bongo movie tunaoyafahamu katika vichwa vyetu inafikia idadi ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala? Idadi ya watu wa shari, waigizaji wa hindi wazungu tunaoyafahamu inafikia idadi ya majina ya Allah tunaoyafahamu? Ikiwa hali haiko hivyo, fa aina al-izza, iko wapi izza? Wa aina ta'ati al-izza, na kutokea wapi utakuja utukufu kwa Waislamu ikiwa dini yao wameweka pembeni? Wa ma'rifatu nabiyhi, na kumfahamu mtume wake, wamfahamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, wafahamu sharti za shahada anna Muhammadar Rasulullah, ina sharti ngapi na ni zipi? Wafahamu vitenguzi vya shuruti hizo, wafahamu majina kamili. Ni katika mambo wanaochana nasema hayana lazima sana kufahamu kwamba babu yake ni nani, hayana mambo yenye lazima zaidi katika kumjua mtume ni zile haki ambazo wewe unawajibika kwake. Tasdiquhu fima akhbara, kumsadikisha yeye katika yale aliyotolea habari. Wajtinabu fima naha anhu wa zajar, na kujiepusha na yale ambayo ameyakemea na ameyakataza. Kadhalika watatbiqu sharia, na kuitatbiqi sharia kwa bikalamihi, kwa maneno yake, au kujipamba na sheria kwa kuiga mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, hayo mafundisho wayafahamu? Je, wafahamu sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam? Wafahamu sunna za Mtume zimegawanyika katika makundi mangapi? Ukiulizwa sunnatun fi'liya ni ipi, sunnatun qawliya ni ipi, sunnatun tarkiya ni ipi, sunnatun takririya ni ipi, na nyinginezo katika sunna? Je, kuna majibu yoyote katika sunna hizi, au wewe ni mwana sunna usiyejua sunna? Kwa lazima kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil islam bil adilla, na kufahamu Uislamu kwa dalili. Na ndio maana al-Imam As-Sa'di Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi, kama ilipotajwa maneno hayo katika al-Mubdi ambayo ni sharhe ya al-Muqni cha al-Imam Ibn Muflih, anasema rahimahullah, katika kuelezea suala la namna kuainisha vitu ambavyo mtu anatakiwa asome, anasema al-Imam As-Sa'di, wa ta'yinu ma yashtaghilu bihi talibul ilmi yakhtalifu bi ikhtilafi al-aqwali wal buldan. Anasema rahimahullah, na kuainisha mambo gani watu wasome sehemu gani, ili jambo linatofautiana kwa kadiri ya hali za watu, kadhalika pia kwa kadiri ya miji ya watu ilivyo, ili jambo linatofautiana. Kwa kadiri ya mji wetu tuliokuwa nao, lile linalopatikana katika ilmu, je, tunajishughulisha nalo? Na ikiwa la, basi iza haiwezi kuja katika jamii ambayo imeacha mafundisho ya Allah, imeacha mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, imeacha dini ya Uislamu. Hatta tarji'u ila dinikum, utukufu hauwezi kurudi mpaka mtakaporudi katika dini yenu. Naktafi bihadha, jazakumullahu khairan bihusni istima'ikum, wa naqifu bihadha, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.